Capitolul 4. Relatarea lui Colin Lamb. Unde mergem? L-am întrebat pe Dick Harkestell. El îi se adresă șoferului. Biroul de secretariat Cavendish e pe Palace Street, între Esplanade pe dreapta. Mașina porni. Între timp se adunase o mică mulțime căscând ochii cu interes. Pisica portocalie mai stătea încă în poarta vilei Diana. Nu-și mai spăla fața, ci stătea foarte dreaptă, lingându-și alene coada și privind peste capetele mulțimii cu acel dispreț total față de rasa umană, care este prerogativa specială a pisicilor și cămilelor. Biroul de secretariat și apoi femeia cu curățenia. În ordinea asta, pentru că deja e târziu, spuse Harkestell uitându-se la ceas. E trecut de 4. Apoi adăugă. Frumușică fată, nu? Foarte, am răspuns. Îmi aruncă o privire amuzată. Dar mi-a înșirat o poveste cam fantezistă. Cu cât se verifică mai repede, cu atât mai bine. Doar nu crezi că ea... Mi-o reteză scurt. Întotdeauna mă interesează oamenii care descoperă cadavre. Dar fata asta era nebunită de frică. De fi auzit-o cum urla. Îmi mai aruncă o privire ghidușă și repetă că era o fată foarte frumușică. Și cum de-ai ajuns tu să hoinărești prin Wilbraham Crescent, Colin? Admirai străvechea noastră arhitectură victoriană sau aveai un scop? Aveam un scop. Căutam numărul 61 și nu l-am găsit. E posibil să nu existe? Ba există. Numerele merg parcă până la 88. Dar ascultă, Dick, când am ajuns la numărul 28, Wilbraham Crescent se termina. Asta-i bramburește mereu pe străini. Dacă o luai la dreapta pe Albany Road și apoi o coteai iar la dreapta, ajungeai în cealaltă jumătate a lui Wilbraham Crescent. Înțelegi? E construit spate în spate. Grădinile dau una într-alta în spate. Înțeleg, am spus după ce mi-a explicat pe larg această ciudățenie geografică. Ca piațetele și grădinile alea din Londra. Inslow Square, nu-i așa? Sau Kegun? Și, în tot cazul, există 61. Ai idee cine locuiește acolo? 61? Să văd, da, trebuie să fie Blend, constructorul. Vai, asta-i rău. Nu vrei un constructor? Nu, nu-mi trebuie deloc un constructor, auzi? Dar poate că s-a mutat aici de curând. Blend s-a născut aici, cred. E localnic și de ani de zile se ocupă de construcții. Deprimant. E un constructor foarte prost, spuse încurajator Harkestell. Folosește materiale slăbuțe, ridică genul de casă care arată cât de cât bine până ajungi să trăiești în ele, apoi se dărâmă peste tine sau îți dau tot timpul de lucru. Uneori e cam pe muchia legii, dar îl duce capul, reușește să o scoată la capăt. Nu are rost să mă tentez, Dick. Omul pe care îl vreau eu e aproape cu certitudine un stil de corectitudine. Blend a moștenit o grămadă de bani cam acum un an, sau mai degrabă nevastă sa. E canadiancă. A venit aici în timpul războiului și l-a cunoscut pe Blend. Familia ei s-a opus ca ea să se mărite cu el și când a făcut-o, a cam tăiat-o de la porție. Apoi, anul trecut, a murit unchiul ei, al cărui unic fiu fusese omorât în război. Și cum doamna Blend e singura care a mai rămas din familie, toți banii lui au revenit ei. Asta l-a salvat la țang pe Blend, care era în pragul falimentului. Se pare că știi multe despre domnul Blend. Ei bine, vezi tu, garda financiară întotdeauna ciugulește urechile când un om se îmbogățește peste noapte. Se întreabă dacă nu cumva e vorba de vreun mișmaș sau ceva și verifică. Am verificat și am găsit totul în regulă. În tot cazul, nu mă interesează un om care s-a îmbogățit subit. Nu-i genul de afacere pe care o caut. Nu? Ai avut-o pe aia, nu-i așa? Am dat din cap. Și ai terminat cu ea? Sau n-ai terminat? E o poveste mai lungă, m-am eschivat. Luăm cina împreună cum era plănuit sau afacerea asta a contramandat totul? Nu, cina e cina. Primul lucru pe care trebuie să-l fac deocamdată e să pun mașinăria în funcțiune. Vrem să aflăm totul despre domnul Carey. Odată ce știm cine e și ce învârte, ne vom putea face o idee cine a vrut să-l lichideze. Se uită pe geam. Am ajuns. Biroul de secretaria și dactilografie Cavendish era situat pe principala stradă comercială, numită destul de pompos, Palace Street. Ca multe firme din zonă, se afla într-o casă în stil victorian. Harkestell și cu mine am urcat cele 4 trepte. Am trecut prin ușa principală pe care am găsit-o deschisă și urmând îndemnul unei plăcuțe de pe o ușă din dreapta, vă rugăm să intrați, am intrat. Era o încăpere măricică, în care 3 tinere dactilografe scriau de zor. Două continuară să dactilografieze, necatadixind să ne acorde vreo atenție. A treia, care dactilografia la masa pe care se afla telefonul și care era situată exact vis-a-vis de ușă, se opri din lucru și ne privi întrebătoare. Părea să sugă o bomboană. După ce o așeză în gură într-o poziție convenabilă, ne întrebă pe un ton înfundat, dovadă că nu stătea prea bine cu polipii. Pot să vă ajut cu ceva?" Domnișoara Martindale?" spuse Harkestell. Cred că în momentul de față vorbește la telefon." În acel moment se auzi un declic și fata ridică receptorul, apăsă pe un buton și spuse: "Doi domni vor să discute cu dumneavoastră, domnișoara Martindale." Se uită la noi și întrebă: "Îmi puteți spune numele dumneavoastră, vă rog?" "Harkestell," spuse Dick. "Domnul Harkestell, domnișoara Martindale." Închise telefonul și se ridică. "Vă rog să mă urmați," spuse, îndreptându-se spre o ușă pe care, pe o plăcuță de alamă, stătea scris: "Domnișoara Martindale." Deschise ușa, se lipi de ea ca să ne facă loc să trecem. Spuse domnul Harkestell și o închise în urma noastră. Domnișoara Martindale stătea în spatele unui birou uriaș. Era o femeie cu o înfățișare energică, un păr de un roșu ca deschis, pieptănat într-o coafură înaltă și o privire vioaie. Să fie avut în jur de 40 de ani. Se uită pe rând la noi. Domnul Harkestell? Dick scoase una din cărțile lui de vizită oficială și o întinse. Eu m-am eschivat, retrecându-mă spre un scaun de lângă ușă. Sprâncenele gălbui ale domnișoarei Martindale se înălțară amirare și întrucâtva a neplăcere. Inspectorul detectiv Harkestell, cu ce vă pot ajuta, inspectore? Am venit să vă cer o mică informație, domnișoară Martindale. Cred că sunteți în măsură să mă ajutați. După tonul lui, am intuit că Dick intenționa să o ia prin învăluire, exercitându-și farmecul. Personal, mă cam îndoiam că domnișoara Martindale ar fi sensibilă la farmec. Era genul de femeie pe care francezii îl etichetează atât de sugestiv. Femeia formidabilă. Eu studiam spațiul înconjurător. Pe peretele de lângă biroul domnișoarei Martindale atârna o colecție de fotografii cu autografe. Am recunoscut-o pe cea a doamnei Ariadne Oliver, scriitoarea de romane polițiste pe care o cunoșteam și eu cât de cât. Adumitale sinceră, Ariadne Oliver. Al dumitare recunoscător, Gary Gregson, împodovea fotografia altui autor de romane din seria neagră, mort de vreo 16 ani în urmă. Veșnica dumitale, Miriam, împodobea fotografia lui Miriam Hogg, o scriitoare specializată în romane de dragoste. Sexul era reprezentat de fotografia unui chelios cu aspect timid, semnat mărunțel, cu recunoștință, Armand Levin. Trofeele aveau un aer de uniformitate. Aproape toți bărbații țineau în mână pipe și purtau costume de tweed, iar femeile arătau serioase și gata să se sufoce în blănuri. În timp ce ochii îmi hoinăreau pe pereți, Harkestell își derula întrebările. Aveți o angajată, Sheila Webb? Dacă nu mă înșel? Corect. Mă tem că momentul de față nu e aici, cel puțin. Apăsă pe butonul interfonului și vorbi cu biroul celălalt. Edna, s-a întors, Sheila Webb? Nu, domnișoara Martindale, încă nu. Domnișoara Martindale închise. A plecat la un client puțin după prânz. Explică ea. Mă gândeam că la ora asta s-o fi întors. E posibil ca de acolo să se fi dus la Carlyle Hotel, unde avea o altă programare pentru ora 5. Înțeleg, spuse Harkestell. Îmi puteți spune câte ceva despre domnișoara Sheila Webb? Prea multe nu vă pot spune. Este aici de... să văd. Da, de aproape un an. Munca ei s-a dovedit foarte satisfăcătoare. Știți unde a lucrat înainte să vină la dumneavoastră? Dacă doriți neapărat să știți asta, cred că pot afla, inspectore. Trebuie să avem pe aici pe undeva dosarul ei cu referințe. Din cât țin eu minte, așa pe loc, mai înainte a lucrat la Londra și patronii de acolo i-au dat niște referințe deosebit de bune. Cred, dar nu sunt sigură, că a lucrat la o firmă de afaceri, posibil o agenție imobiliară. Spuneți că lucrează bine? Absolut corespunzător, răspunse domnișoara Martindale, care era clar că nu era darnică privitor la laude. Nu e profesionistă de prima clasă. Nu, n-aș spune asta. Are o viteză de scris peste medie și e destul de bine crescută. Este o dactilografă atentă, nu face greșeli. În afară de relațiile de serviciu, o cunoașteți ca persoană? Nu. Cred că locuiește cu o mătușă. Aici domnișoara Martindale deveni ușor nerăbdătoare. Pot să vă întreb de ce îmi puneți toate aceste întrebări, inspectore Harkestell? A intrat fata asta în vreun vocluc? N-aș spune chiar asta, domnișoara Martindale. Cunoașteți o anume domnișoară Pebmarș?" "Pebmarș," repetă domnișoara Martindale, încrețindu-și sprincenele gălbui. Acum când... Oh, desigur, la domnișoara Pebmarș s-a dus Sheila în după amiaza asta. Programarea era pentru ora 3. Cum s-a făcut programarea?" "Prin telefon." Domnișoara Pebmarș a sunat și a spus că are nevoie de o stenodactilografă și că ar vrea să-i o trimitem pe domnișoara Webb. A precizat că o vrea pe Sheila Webb? "Da." "La ce oră v-a sunat?" "Am răspuns eu direct. Asta înseamnă că era în timpul pauzei de masă, care durează o oră. Aș putea spune, fără să greșesc prea mult, că era cam pe la 9:50, în tot cazul înainte de ora 2. "A, da, văd că mi-am notat în carnet. A fost fix la 1:49. "Și ați vorbit personal cu domnișoara Pebmarș? Adică era chiar ea la telefon?" Domnișoara Martindale păru puțin mirată. "Presupun că da. Dar nu i-ați recunoscut vocea? Nu o cunoașteți personal?" "Nu, nu o cunosc. Mi-a spus că o cheamă Millicent Pebmarș. Mi-a dat adresa, un număr în Wilbraham Crescent și apoi, cum v-am spus, a cerut ca Sheila Webb, dacă e liberă, să vină la ea la ora 3. Era o declarație limpede, hotărâtă. M-am gândit că domnișoara Martindale ar fi un martor excelent." "Vreți să fiți amabil să-mi spuneți despre ce e vorba?" întrebă ușor nerăbdătoare domnișoara Martindale. "Ei bine, vedeți dumneavoastră, domnișoara Martindale, domnișoara Pebmarș neagă că ar fi dat un astfel de telefon." Domnișoara Martindale făcu ochii mari. "Nu, zău, extraordinar. Pe de altă parte, dumneavoastră susțineți că ați primit un asemenea telefon, dar nu puteți spune în mod categoric că era la telefon domnișoara Pebmarș." "Nu, firește că nu pot spune categoric. Nu o cunosc pe femeia asta, dar nu văd care e interesul să faci un lucru ca ăsta. A fost cumva o farsă?" "Ceva mai mult," spuse Harkestle. "A dat vreun motiv această domnișoară Pebmarș sau cine o fi fost de ce o voia anume pe domnișoara Sheila Webb?" Domnișoara Martindale reflectă o clipă. "Cred că a spus că Sheila Webb mai lucrase pentru ea." "Și așa e?" "Sheila mi-a spus că nu-și amintea să fi lucrat vreodată pentru domnișoara Pebmarș." "Dar asta nu e ceva foarte grăitor, inspectore. În definitiv, fetele se duc în atâtea locuri, la atâtea persoane, încât ar fi imposibil să-și amintească dacă au lucrat într-un anumit loc cu nu știu câte luni în urmă." Sheila n-a fost prea categorică în acest sens. A spus doar că nu-și amintea să fi fost acolo. "Dar serios, inspectore, chiar dacă toată povestea asta a fost o farsă, nu văd de ce vă interesează pe dumneavoastră." "La asta vreau să ajung. Când domnișoara Webb a ajuns în Wilbraham Crescent 19, a intrat în casă, mai precis în camera de zi. Mi-a spus că astea erau instrucțiunile pe care le primise. De acord?" "Foarte corect," spuse domnișoara Martindale. "Domnișoara Pebmarș mi-a spus că ar putea să ajungă acasă puțin mai târziu și că Sheila trebuia să intre și să o aștepte." "Când domnișoara Webb a intrat în sufragerie, a dat peste un mort, zăcând pe podea." Domnișoara Martindale se holbă la el. O clipă nu fu în stare să articuleze niciun cuvânt, apoi rosti cu greu. "Ați spus un mort, inspectore?" "Un bărbat ucis. De fapt, înjunghiat." "Vai de mine, vai de mine! Fata trebuie să fie tare tulburată." Părea genul de eufemism caracteristic domnișoarei Martindale. "Vă spun ceva numele de Cari, domnișoara Martindale. Domnul R.H. Cari?" "Nu, nu cred." "De la Metropolis and Provincial Insurance Company," domnișoara Martindale continuă să clatine din cap. "Îmi înțelegeți dilema," spuse Harcastle. "Dumneavoastră spuneți că domnișoara Pebmarș v-a dat telefon și a cerut ca Sheila Webb să meargă acasă la ea la ora 3. Domnișoara Pebmarș neagă că ar fi făcut așa ceva. Sheila Webb ajunge acolo și găsește un mort. Așteptă optimist." Dar domnișoara Martindale se uita prostită la el. "Tot îl împare de domeniul fantasticului," spuse ea dezaprobator. Dick Harkestle oftă și se ridică. "Drăguț loc aveți aici," spuse el politicos. "Sunteți de câtva timp în afaceri, nu-i așa?" "De 15 ani. Ne-am descurcat extrem de bine. Am pornit la scară mică. Apoi ne-am extins într-atât încât abia mai puteam face față cererilor. Am acum 8 angajate care au tot timpul de lucru." "Văd că vă ocupați mult de literatură." Harkestle se uită la fotografiile de pe perete. "Da, dintr-un început m-am specializat în scrisori. Fusese mulți ani secretara unui binecunoscut autor de romane polițiste, domnul Gary Gregston. De fapt, biroul ăsta l-am înființat cu ajutorul unei moșteniri de la el. Cunoșteam o mulțime de colegi ai lui scriitori și ei m-au recomandat. Cunoștințele mele privind exigențele scriitorilor s-au dovedit de folos. Ofer un serviciu foarte util în ceea ce privește munca de cercetare necesare. Date și citate, aspecte legate ale anchetelor și procedura poliției, detalii referitoare la otrăvuri, tot felul de lucruri de acest gen. Apoi nume străine și adrese și restaurante pentru cei care plasează acțiunea romanului în străinătate. Pe vremuri, oamenilor nu le prea apăsa de precizie, dar în ziua de azi cititorii sunt foarte exigenți. Domnișoara Martindale se opri. Harkestel spuse politicos. Sunt convins că aveți pentru ce să vă felicitați. Se îndreptă către ușă. Am deschis-o înaintea lui. În biroul exterior, cele trei fete se pregăteau de plecare. Mașinile de scris fuseseră închise sub capacele lor. Recepționera Edna stătea amărâtă ținând într-o mână un toc cui, iar în cealaltă pantoful din care se rupsese. Îi am doar de o lună, se văita ea, și au fost foarte scumpi. Și numai din cauza nenorocitului lui de grătar de lângă cofetăria din colț de aici. Mi-am prins tocul în el și s-a dus. Nici n-am mai putut să mai merg, a trebuit să-mi scot pantofii și mai aveam și două cornuri în mână. Și cum am să ajung acasă sau la autobuz, nici nu știu. În clipa aceea, Edna recepționă prezența noastră și ascunse repede pantoful dădător de bătaie de cap, aruncându-i domnișoarei Martindale o privire neliniștită, din care am ghicit că domnișoara Martindale nu era genul de femeie care aprecia tocurile cui. Ea personal purta pantofi de piele fără toc. Vă mulțumesc, domnișoara Martindale, spuse Harkestel. Îmi pare rău că v-am răpit atât de mult timp. Dacă se întâmplă să vă aduceți aminte de ceva, se înțelege de la sine. I-o reteză cu destulă bruschețe domnișoara Martindale. În timp ce ne suiam în mașină, am spus, așadar, în ciuda suspiciunilor tale, povestea Shelley Webb se dovedește cât se poate de adevărată. Bine, bine, ai învins.